szívének nem úgy, mi két irányba kibaszott göröngyös az út. Én nem tudom, hogy meddig tart meg engem az úr ezen a földön. Mit kell még halnom vagy öldöm ahhoz, hogy elnyerjem a legnagyobb kegyeit. Minek javítani egy bukott tanuló szar jegyeit. De nincs milyen sírnom, a szar is minden körülöttem. Volt néhány jó dolog, aminek örültem. Nem felejtem soha el, hogy ki volt mindig velem. Azt is mindig tudni fogom, ki fordult ellenem. Lógtunk lenn a csajok körül, és nem volt egy tüdös vasa. Ez volt a király, de sajnos minden elmúlik lassan. De mit tehetek, nem indul el egy óra sem visszafelé. Tovább vagy mindenki talé. Még ha eddig szar is volt az életem, volt néhány jó dolog, amit megtettem. Még ha eddig szar is volt az életem, volt néhány jó dolog, amit tettem. Még ha eddig szar is volt az életem, volt néhány jó dolog. Még ha eddig szar is volt az életem, volt néhány jó dolog, amit tettem. Még ha eddig szar is volt az életem, volt néhány jó dolog. Tárban guggolok és lehet, hogy hozzá nem jön senki. A szeretet az, amit nem lehet megvenni. Hogy miért? A soha se tudtam. Mert én vagyok az, aki soha se kértem és soha se adtam. Most, hogy itt ülök, most látok tisztán, hogy más a kép. A rács két oldalán más látsz kívülről és mást, amikor benn vagy. Nehéz olyankor, amikor mindenki elhagy. Egyedül nem megy, ezt megmondta a kern meg a garas. Kell valaki, hogy aras. Azt hittem enyém a világ és virítom a lóvét. De mindent csak magam körül basztam szét. És még mindig nem tudom, hogy mi az, ami rossz, és mi az, ami jó, ami nekem való. De még ha eddig szar is volt az életed, jó néhány jó dolog, ha megtetted. Még ha eddig szar is volt az életed, volt néhány jó dolog, ha megtetted.